Перша книга царів. Розділ 14. Того часу занедужав Авія, син Єровоама. І каже Єровоам своїй жінці: «Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єровоама, та й піди в Шило. Там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою 10 буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже, що буде з хлопцем». Так і зробила жінка Єровоама. Зібралась, прийшла в Шило і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але Господь сказав до Ахії: «Ось іде жінка Єровоама спитати тебе про свого сина, бо той не здужає. Скажи їй те і те. Вона війде до тебе перевдягненою». Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях, та вже й каже: «Входь, жінко Єровоама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єровоамові: так каже Господь, Бог Ізраїля: я підняв тебе з між народу вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство, щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби. А чинив ти гірше, ніж усі, що були перед тобою, бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єровоама і викоріню в Єровоама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. І вимиту дім Єровоама, як вимітають сміття, геть дочиста. Хто в Єровоама помре в місті, того жертимуть пси. А хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єровоама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єровоама Господь, Бог Ізраїля, знайшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єровоама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді. Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку. За те, що наробили собі Астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єровоама, які він сам чинив і якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єровоама в дорогу і прибула в Тірцу. Та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер. Поховали його, і весь Ізраїль оплакував його за словом, що Господь сказав був через слугу свого, пророка Ахію. Щодо решти дій Єровоама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єровоам 22 роки. І спочив він зі своїми батьками, а замість нього став царем син його, Надав. Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові, як він став царем, і 17 років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні. Бо й вони зводили собі узвища, кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гієродулки у краю. Вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шішак, цар єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе. Забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровоам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Замість нього царював син його, Авія.